الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، صدق الله العظيم. ارشاد باری تعالی ہے کہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلائیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلائیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے. آج ہمارے ملک میں جو اسلامی نظام کے لیے بنا تھا، بڑی تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ بنا تھا، لاکھوں افراد نے قربانی دی تھی، لاکھوں افراد مہاجر بنے تھے کہ پاکستان میں اسلامی نظام ہوگا، لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج 68 سال بیت گئے ہیں، 70 سال ہونے کے قریب آئے ہیں، اس ملک کو دن بدن اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً آج میڈیا کے ذریعے وہ فحاشی عریانی پھیلائی جا رہی ہے جس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. کبھی عیدوں کے پروگرام کے ذریعے رقص و سرور کے پروگرام ہیں، ڈانس کے پروگرام ہیں، فحش پروگرام ہیں اور برہنہ عورتیں آ رہی ہیں، کبھی رمضان کے پروگرام ہیں، ان میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. شریعت مطہرہ پردے کا کہتی ہے، قرآن و سنت کے میں پردے کے احکامات ہیں، پردے کے احکامات کو سر عام توڑا جا رہا ہے، اور شریعت مطہرہ گانے بجانے سے منع کرتی ہے، گانا بجانا سر عام کیا جا رہا ہے. شریعت مطہرہ عورت اور مردوں کے مخلوط محفلوں سے منع کرتی ہے، مخلوط محفلیں قائم کی جا رہی ہیں، مخلوط خبریں پڑھی جا رہی ہیں. ایک طرف ایک عورت بیٹھتی ہے اور ایک طرف اس ایک نامحرم مرد بیٹھتا ہے، اور دونوں بیٹھ کے مسکراہٹوں کے تبادلے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر خبریں پڑھی جاتی ہیں، خبروں کے آخر میں مسکراہٹوں کے تبادلے ہوتے ہیں. کیا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی. رمضان کے پروگراموں میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہوتا ہے، غیر محرموں کا اختلاط ہوتا ہے، کیا قرآن و سنت اس کی اجازت دیتا ہے؟ قطعاً قطعاً قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتا. اور عید کے پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور عید کے پروگراموں میں ڈانس کیا جا رہا ہے، لڑکیاں لڑکے مل کر ڈانس کر رہے ہیں، ہاتھوں کو ملا کر ڈانس کر رہے ہیں. کیا پاکستان کو اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں سر عام ڈانس ہوں گے اور سر عام برہنہ نیم برہنہ عورتیں سامنے آئیں گی اور رقص و سرور کریں گے اور بے حیائی فحاشی کی محفلیں قائم کی جائیں گی؟ کیا اللہ کے عذاب سے ڈرنے لگتا؟ کہ یہ زلزلے ویسے آ رہے ہیں، دن بدن زلزلے کیوں آتے ہیں؟ سیلاب کیوں آتے ہیں اور جھکڑ کیوں آتے ہیں سخت قسم کے، ان سے بھی ڈر کیا نہیں لگ رہا؟ کتنے زلزلے آ چکے، کتنے سیلاب آ چکے، کتنے جھکڑ آ چکے، کتنی آندھیاں آ چکیں، کتنے مسائل بن چکے۔ آج پوری قوم کو یورپ کے طرز پر بے حیائی اور فحاشی کی طرف جھونکا جا رہا ہے۔ کیا شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے کہ عورتوں کے سر سے دوپٹہ اترے، وہ برنی برہنہ آ کے جو ہے وہ رقص و سرور کریں، گانے باجے کریں، ڈانس کریں؟ اس کی کس جو ہے شریعت میں اجازت ہے کہ یہاں پر آزادی ہے بے حیائی فحاشی اریانی کی؟ اگر سختی ہے تو اہل دین کے لیے، اور ساری سختیاں ہیں تو اہل دین اور اہل مدارس کے لیے ہیں، اور سب کو آزادی ہے۔ کیا اس ملک کو سیکولر بنانا ہے تو بتا دیجئے، اگر اس ملک کو سیکولر بنانا ہے تو پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک وہ حصہ ہو دیکھا جائے کتنے لوگ ریفرنڈم کرا لو، کتنے لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں، کتنے لوگ شرم و حیا کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کتنے لوگ قرآن و سنت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جتنے فیصد ووٹ پڑتے ہیں اور ریفرنڈم کے اندر کہ لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پاکستان کو اتنے حصوں میں تقسیم کر دی جائے، ایک حصہ وہ ہو جہاں شرم و حیا کے دیپ چلیں، جہاں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، جہاں عدالتوں میں قرآن و سنت کا نفاذ ہو، اور ایک حصہ وہ ہو جہاں بے حیا قسم کے لوگ جیسے رہنا چاہیں پھر رہ لیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ انتہا پسند، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم انتہا پسند ہو، کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے کہ میڈیا کے اندر اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے؟ قرآن کا اعلان ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے نظریں نیچی کر لیے، کہاں ہے یہ اللہ کا حکم؟ کہاں ہے اللہ کا حکم؟ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، قرآن کہتا ہے عورتیں نظریں نیچی کر لیں، کیا میڈیا میں اس حکم کو توڑا جا رہا ہے کہ نہیں توڑا جا رہا؟ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، ساری دنیا کی عورتوں کو یہ حکم سنا دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے جسموں کو ڈھانپیں، بڑی چادروں کے ساتھ ڈھانپ لیں۔ کہاں ہیں وہ چادریں؟ سروں سے دوپٹے اتار دیے گئے اور جسم کو برہنہ کر دیا گیا، رقص و سرور کی محفلیں قائم کرنی شروع کر دی گئیں۔ کہاں لے جانا ہے پاکستان کو؟ کس منزل سے ہم کنار کرنا ہے؟ کس تباہی سے ہم کنار کرنا ہے جو میڈیا میں انتہا درجے کی فحاشی اور عریانی کو پھیلایا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے؟ تو پاکستان کے میڈیا اور ہندوستان کے میڈیا میں پھر کیا فرق ہے؟ اگر وہاں بھی فلموں کے جو ہے وہ سین چلتے ہیں، یہاں بھی فلموں کے سین چلتے ہیں، وہاں بھی بے حیائی اور فحاشی عام ہے، یہاں بھی بے حیائی اور فحاشی عام ہے، یہاں بھی انٹرٹینمنٹ کے نام میں بے حیائی اور فحاشی کیا جاتا ہے، وہاں بھی کیا جاتا ہے، تو پھر پاکستان اسلامی ملک کا تصور کیا رہ جاتا ہے؟ اسلامی ملک وہ ہوتا ہے جس میں قرآن و سنت کی پابندی ہوتی ہے، جس میں شریعت مطہرہ کی پابندی ہوتی ہے، جس میں قرآن و سنت کا قانون چلتا ہے۔ کیا قرآن و سنت کا قانون چل رہا ہے ملک میں؟ نہ قرآن و سنت کا قانون چلے، نہ عدالتوں میں قرآن و سنت کا قانون ہو، اور نہ میڈیا کو کوئی پابندی ہو، جیسے چاہے قوم کو جس طرف لے جانا چاہے لے جایا جائے۔ آج یہ حال بن چکا ہے کہ نوجوان نسل جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی جیتتا ہے کسی اس میں، تو بجائے اس کے کہ سارے اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں، سارے رقص کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کہ بتایا یہی گیا ہے موج و مستی۔ ابھی کیا ہوا؟ ون ویلنگ کرتے ہوئے ہزاروں نوجوان معذور ہو گئے، ہزاروں نوجوان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، سینکڑوں نوجوان موت و حیات کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے میڈیا نے بتایا کہ عید موج و مستی کا نام ہے۔ جب عید موج و مستی کا نام بتایا جا رہا، بتایا گیا اور پوری قوم کو بتایا گیا کہ موج و مستی کا وقت آ گیا ہے، تو پھر قوم کے نوجوان نکلے اور موٹر سائیکلوں پر نکلے اور دیکھا لڑکیاں پھر رہی ہیں تو موج و مستی میں آ گئے اور ون ویلنگ کرتے ہوئے اپنی ہڈیاں تڑوا گئے۔ تو اس کا مسئول کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کس کی بنتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ ہزاروں نوجوان جو معذور ہوئے ہیں کیا ان کو بتایا گیا کہ عید موج و مستی کا نام نہیں ہے، عید اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، عید اللہ سے مانگنے کا دن ہے، عید اللہ کے سامنے آہ ساری کا دن ہے، عید اللہ کے حکم کو توڑنے کا دن نہیں ہے؟ ایسے ایسے مناظر دل دوز سامنے آ رہے ہیں کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ پوری قوم کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، پوری قوم کو فحاشی کی طرف جھونکا جا رہا ہے، ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے، پھر انتہا پسند ہمیں کہا جاتا ہے، اہل دین کو انتہا پسند کہا جاتا ہے۔ یہ کس کی جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں جو ملک کے اندر میڈیا کے سامنے بے حیائی اور فحاشی غیروں کے کہنے پر اور غیروں کے اشارے پر اس ملک کو اخلاق باختہ کرنا چاہتے ہیں، اس ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں، اس ملک میں تباہی مچانا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا۔ آج کتنے واقعات ہو رہے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی کی عزت لوٹ رہا ہے، ماموں اور چچا اپنے رشتے جو ہے وہ اپنے قریبی عزیزات کی جو ہے عزتیں لوٹ رہے ہیں، بھائی اپنی بہن کی عزت لوٹتا نظر آ رہا ہے، عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں، وہ فلمی ایکٹر بننا چاہتی ہیں بہت ساری، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے زندگی۔ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام لے کر آئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا جو میڈیا کے ذریعے قوم کو دکھایا جا رہا ہے؟ میڈیا کے ذریعے قوم کو دکھایا جا رہا ہے یہ فحاشی عریانی کیا اسلامی نظام کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا اسلامی ملک کے جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے جو آج پورے ملک کو دکھایا جا رہا ہے؟ اور اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف عذاب آ رہے ہیں، وقفے وقفے سے عذاب آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ہوا کیا، یہ کیوں ہوا؟ اپنے اعمال پر نظر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھائیں گے تاکہ تم لوٹنے والے بن جاؤ، اللہ کے حکموں کی طرف لوٹنے والے بن جاؤ۔ تو آج ہمیں سوچنا ہوگا اور اہل دین کو سوچنا ہوگا، اہل ایمان کو سوچنا ہوگا کہ یہ کچھ عناصر ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہ سیکولر طبقہ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے اور ملک کے اسلامی تشخص کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور اہل جو ہے وہ دین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس بارے میں فکر کرنے والے بن جائیں، ورنہ یہ جو بے حیائی فحاشی عریانی کا سیلاب آ رہا ہے یہ اہل دین کے گھروں تک بھی پہنچے گا، ان کے گھروں کو بھی جلا کر خاکستر کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ غیروں کی سازش ہے کہ آج بچیاں فلمی ایکٹر بننا چاہتی ہیں، آج بچیاں رقص و سرور کرنا چاہتی ہیں، گھروں سے نکلنا چاہتی ہیں، اور گھروں سے بھاگنے کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو معاشرے کے اندر اور وجوہات کے ساتھ ہمارے میڈیا کا بڑا دخل ہے اور انٹرنیٹ اور فیس بک کا بڑا دخل ہے کہ اس پہ ایک سازش کے تحت فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والے ہیں، اللہ اعلان کر رہے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی اور یعنی پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ اس لیے یہ چیزیں ہمیں قطعاً برداشت نہیں ہیں، یہ بے حیائی فحاشی برداشت نہیں ہے، یہ عریانی برداشت نہیں ہے، یہ سیکولرزم برداشت نہیں ہے۔ ایک اسلامی ملک کے اندر ہم اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں اور اس ملک کو اسلامی نظام کے بجائے اور پیچھے دھکیلنے کی بات کی جاتی ہے، ہم تو کہتے ہیں آگے بڑھا جائے، اس ملک کی عدالتوں میں قرآن و سنت کا نظام ہو، اس ملک کے ایوانوں میں قرآن و سنت کا نظام ہو، اس ملک کی پولیس اور فوج کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم لازمی ہو، قرآن کا ترجمہ لازمی ہو، قرآن کی تفسیر لازمی ہو اور سنت کی تعلیم لازمی ہو، اور ہماری تمام فورسز کے لیے اور پولیس اور فوج کے لیے تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگانے لازمی ہوں تاکہ یہ سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جائے، تبھی مسائل حل ہوں گے۔ ورنہ ہمارے مسائل دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں. آج رونا ہے رشوت عام ہے. رشوت کیوں نہیں عام ہوگی جب ہم ان کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کو نکالیں گے. ہم بچپن سے چاہتے ہیں کہ یہ بچے رقص و سرور کرنے والے بنے, گانے باجے والے بنے, تو اللہ کا خوف جب ان کے دلوں سے نکلے گا تو یہ رشوت بھی لیں گے. اللہ کا خوف جب ان کے دلوں سے نکلے گا یہ کرپشن بھی کریں گے. اللہ کا خوف جب ان کے دلوں سے نکلے گا یہ ملاوٹ بھی کریں گے. اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی محنت کیا کی کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف بٹھایا, تقویٰ بٹھایا. تقویٰ جب آیا پھر چوری نہیں ہوتی تھی, پھر ڈکیتی نہیں ہوتی تھی, پھر غلط کام نہیں ہوتے تھے, پھر کرپشن نہیں ہوتی تھی. آج ہم چاہتے ہیں, ہمارا نظام چاہتا ہے, ہمارا میڈیا چاہتا ہے, ہماری حکومتیں چاہتی ہیں کہ دلوں سے کھرچ کر اسلامی اقدار کو مٹا دیا جائے, اللہ کے خوف کو نکال دیا جائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالا جائے, قرآن و سنت کی محبت کو نکالا جائے, اور یورپ کی طرح جیسے وہاں بے حیائی اور فحاشی عریانی ہے یہاں بھی عام کی جائے. کس نے اجازت دی ہے ہمارے میڈیا کو کہ اشتہار تو ہے صابن کا اور اس میں عورتیں رقص کرتی نظر آتی ہیں, اشتہار تو ہے ایک ٹوتھ پیسٹ کا اور اس میں عورتیں رقص کرتی نظر آتی ہیں, اشتہار تو کسی اور چیز کا ہے ڈالڈے کا ہے اور اس میں عورتیں رقص کرتی نظر آتی ہیں. کس نے اجازت دی ہے؟ کہاں ہے پیمرا؟ کہاں سو گیا؟ اور کہاں سپریم کورٹ سو رہا ہے؟ چیف جسٹس صاحب کہاں سو رہے ہیں؟ کیوں نہیں ایکشن لیتے یہ بے حیائی اور فحاشی عریانی کا جو پورے ملک میں پھیل رہی ہے؟ میڈیا میں وہ نہیں دیکھتے میڈیا کو؟ ان کی مسئولیت ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ آپ اس منصب پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے کیوں سومیٹو ایکشن نہیں لیا اس بے حیائی اور فحاشی عریانی پر جو پوری قوم کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف جھونکا جا رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے, اور خصوصاً ان کی پوچھ ہوگی جو اہل دین کا طبقہ ہے, علماء کا طبقہ ہے, اہل فتویٰ کا طبقہ ہے اور مفتیان کرام کا طبقہ ہے, اور خصوصاً اس کی ہوگی جو ہمارے حکمراں ہیں, جو طاقت والے ہیں, فوج میں ہیں یا حکمرانوں میں ہیں, ان سے پوچھا جائے گا. قیامت کا دن قائم ہوگا, حشر کا دن قائم ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے میں نے طاقت دی تھی تم نے کیا کیا؟ جب پورے ملک میں فحاشی عریانی ہو رہی تھی, پورے ملک کو سیکولر بنایا جا رہا تھا اور عورتیں نیم برہنہ آ کے ڈانس کر رہی تھیں, تم کہاں تھے اسلام کے نام لینے والوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں؟ کہتے جی ہم بھی مسلمان ہیں, تم کیسے مسلمان ہو؟ اسی طرح کہ رقص و سرور بھی جائز ہو, بے حیائی فحاشی بھی جائز ہو, ڈانس بھی جائز ہو, اس طرح کے اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں آئے, خلفائے راشدین لے کر نہیں آئے, اور قرآن و سنت نے اس طرح کے اسلام کی ہمیں تعلیم نہیں دی. اسلام قواعد رکھتا ہے, اسلام ضوابط رکھتا ہے, جس میں ہر چیز کے قواعد و ضوابط موجود ہیں. قوم کو بے حیائی اور فحاشی کی طرف جھونکا جائے اور کہا جائے جی ہم بھی مسلمان ہیں, کیسے مسلمان ہو تم؟ تم سے تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اور قبر میں پوچھے گا, اور وہ عذاب ہوں گے جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. جو مجبور ہیں وہ اور بات ہے, لیکن جن کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں اسلام کی بہاریں نصیب فرمائے, قرآن و سنت کے نفاذ کی صورتیں مقدر فرمائے, اور طاغوتی نظام سے ہمیں نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.